πάλι απ' την αρχή. Για τις μέρες που ακόμα κυλούν, πάλι απ' την αρχή. Για τα λάθη που εδώ θα σβηστούν, πάλι απ' την αρχή. Κι αν συγγνώμη δεν θες να μου πεις, μη μιλάς, μόνο αγκαλιάσέ με. Πάλι απ' την αρχή, σε μια χώρα που αιμορραγεί. Πάλι απ' την αρχή, μια κουβέντα ίσως είναι αρκετή. Πάλι απ' την αρχή, μίλησε μου μονάχα εσύ. Μυστικές ώρες θυμίσαι. Όσα έχω πάντα ήταν δικά σου, μα η ζωή μου πια δεν είναι αρκετή. Οι καλύτερες στιγμές μου ήταν κοντά σου, να τις ζήσω θέλω πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή, οι σκιές που τα βράδια περνούν. Πάλι απ' την αρχή, οι φωνές που ουρανούν σαν τυχού. Πάλι απ' την αρχή, πάντα θα είναι κοντά μας, γιατί είναι αρχή και τέλος η αγάπη. Πάλι απ' την αρχή, να να να να να να. Πάλι απ' την αρχή, να να να να να να να να να. Πάλι απ' την αρχή, να να να να να να να να. Είναι αρχή και τέλος η αγάπη. Πάλι απ' την αρχή, σε μια χώρα που αιμορραγεί. Πάλι απ' την αρχή, μια κουβέντα ίσως είναι αρκετή. Πάλι απ' την αρχή, μίλησε μου μονάχα εσύ. Μυστικές ώρες θύμισε μου. Πάλι απ' την αρχή.

ζωής μου αναστενάγνε. Μην ακούς τι λένε, μάτια που δεν κλαίνε. Οικοπό φίλη μου και καημέ, η ζωής μου αναστενάγνε. Δυο φορές κι αν ζούσα, εσένα θα αγαπούσα. Λένε μια πληγή σαν κλίση, το σημάδι της θα αφήσει. Χαραγμένο πάνω στη καρδιά σου. Όταν η φωτιά σ' αγγίξει, η πληγή θα ξανανοίξει. Κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου. Κόπο φίλη μου και καημέ, η ζωής μου αναστενάγμε. Μην ακούς τι λένε, μάτια που δεν κλαίνε. Κόπο φίλη μου και καημέ, η ζωής μου αναστενάγμε. Δυο φωνές κι αν ζούσα, εσένα θα αγαπούσα. Δίκοπο φίλη μου και καημέ, τη ζωή μου αναστενάγμε. Ακούς τι λένε, μάτια που δεν κλαίνε. Δίκοπο φίλη μου και καημέ, τη ζωής μου αναστενάγμε. Δυο φορές κι αν ζούσα, εσένα θα αγαπούσα. Χάθηκε ο χρόνος, η αγάπη πάντα ελπίζει κι ονειρεύεται. Μόνος είχα ξεκινήσει κι είμαι πάλι μόνος και η νύχτα μακριά σου δεν παλεύεται. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό με βαρύ τσιγάρο σερτικό. Μόνος μες τη νύχτα ακροβατώ στη ζωή μου το ζεϊπέκικο. Να σου μιλήσω έξω από τα δόντια, τώρα όλα θα στα πω. Θέλω και πάλι να ξαναζήσω. Παίρνω το θάρρος να σου μιλήσω, εγώ που ζούσα πάντα μέσα στη σιωπή. Εγώ που έλεγα ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Θα με θυμάσαι, δεν θα με ξεχνάς. Θα με θυμάσαι όπου και να πας. Θα με θυμάσαι, δεν θα με ξεχνάς. Τώρα σαν φίλο θα με συναντάς. Περνώ το θάρρος να σου πω αυτά που έκρυβα καιρό και ας την άξω τη ζωή μου στον αέρα. Περνώ το θάρρος να σου πω πως έπαψα να σ' αγαπώ και ξεκινάω απ' την αρχή καινούργια μέρα. Παίρνω το θάρρος να σου μιλήσω, εγώ που έτρεμα για μας κάθε λεπτό. Εγώ τα λάθη σου που έτρεχα να σβήσω. Παίρνω το θάρρος να σου μιλήσω, εγώ που ζούσα πάντα μέσα στη σιωπή. Εγώ που έλεγα ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Θα με θυμάσαι, δεν θα με ξεχνάς. Θα με θυμάσαι όπου και να πας. Θα με θυμάσαι, δεν θα με ξεχνάς. Τώρα σαν φίλο θα με συναντάς. Περνώ το θάρρος να σου πω αυτά που έκρυβα καιρό και ας την άξω τη ζωή μου στον αέρα. Περνώ το πως έπαψα να σ' αγαπώ και ξεκινάω απ' την αρχή καινούργια μέρα. Παίρνω το θάρρος να σου πω αυτά που έκρυβα καιρό και ας την άξω τη ζωή μου στον αέρα. Παίρνω το θάρρος να σου πω πως έπαψα να σ' αγαπώ και ξεκινάω απ' την αρχή καινούργια μέρα. το φως που πέφτει πάνω στο καθρέφτη. Παίρνει τη μορφή σου και τρελαίνομαι. Στις παρέστησεις έχω ψευδεστήσεις. Ακούω τη φωνή σου να λέει έρχομαι. Ψέματα μου λέει και το φως που λέει απ' τα δυο μου μάτια είναι δάκρυα. Ψέματα μου λέει κι η καρδιά μου κλαίει σαν μικρό παιδάκι σε μια άκρια. Το φως που πέφτει, έρωτά μου ψεύτη, γράφει σ' αγαπάω, σαν δεν τρέπεσαι. Κι εγώ στη ζάλη, εσένα ακούω πάλι να μου ψιθυρίζεις ό,τι έρχεσαι. Ψέματα μου λέει και το φως που ρέει απ' τα δυο μου μάτια είναι δάκρυα. Μου λέει κι η καρδιά μου κλαίει σαν μικρό παιδάκι σε μια άκρια. Κλαίει σαν μικρό παιδάκι σε μια άκρια. Κι απόψε με σκοτώνει. Κάθε χάδι σου στο σώμα μου πονά. Στη ζωή μου εσύ παντού και πουθενά. Από σένα όμως κανείς δεν με γλιτώνει. Κολλημένος μαζί σου πάω όπου με πας και ζητώ το κορμί σου σε στιγμές μοναξιάς. Κολλημένος μαζί σου σε αλήτη δεσμό, μεταξύ μας αφήσαμε ανοιχτό λογαριασμό. χιόνι. Μες στην παραλιακή με τερμαγκάζει κι από εκεί μες του μυαλού μου τα στενά. Στην ψυχή μου πάντα αφήνες κένα. Μα για σένα μάθε πάντα θα με νοιάζει. Κολλημένος μαζί σου πάω όπου με πας και ζητώ το κορμί σου σε στιγμές μοναξιάς. Κολλημένος μαζί σου σε αλήτη δεσμό, μεταξύ μας αφήσαμε ανοιχτό λογαριασμό. Μαζί σου πάω όπου με πας και ζητώ το κορμί σου σε στιγμές μοναξιάς. Κολλημένος μαζί σου σε αλήτη δεσμό, μεταξύ μας αφήσαμε ανοιχτό λογαριασμό. Σημάδια της φυγής και φτιάχνα τους δικούς μου νόμους. Πέρασε πολύς καιρός, θυμάμαι. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος ή σωστό. Στημένο το παιχνίδι και γνωστό. Μα εγώ να ξέρεις δεν φοβάμαι. Δεν μου άρεσε να λέω εντάξει. Έτσι μου κι έτσι είμαι ακόμη. Δεν μπορεί κανένας να μ' αλλάξει. Πάνω σε πλήγωσα, συγγνώμη. Τις νύχτες στην Ομόνια κυλάει η ζωή στον ενικό κι ακόμα ψάχνω μερτικό απ' τα καλύτερα μου χρόνια. Τα βράδια όταν με θυμάσαι, να ξέρεις πως είμαι καλά. Μπορεί να πέρασα πολλά, όμως για μένα μη φοβάσαι. Δεν μου άρεσε να λέω εντάξει. Έτσι μου κι έτσι είμαι ακόμη. Δεν μπορεί κανένας να μ' αλλάξει. Αν σε πλήγωσα, συγγνώμη. Δεν μου άρεσε να λέω εντάξει. Έτσι μου κι έτσι είμαι ακόμη. Δεν μπορεί κανένας να μ' αλλάξει. Μάλλα αν σε πλήγωσα, συγγνώμη. Μάλλα αν σε πλήγωσα,

αγκαλιαστούμε. Θα θυμηθούμε τα παλιά. Μες στο βοριά θα κρατηθούμε απ' τα καινούργια μας φιλιά. Η αγάπη δεν παλιώνει, το ξέρω προπολού. Δοκίμασα κι αλλού, μα δεν σε ξέχασα. Τα μεγάλα μας τα λάθη τα πληρώσαμε κι οι δυο. Μακριά σου έχω μάθει πιο πολύ να σ' αγαπώ. Τα μεγάλα μας τα λάθη φταίνε για το χωρισμό. Καταστρέψαμε μια αγάπη με τυφλό εγωισμό. Και αυτό εδώ το δάκρυ που σε καίει στο λαιμό, υπογράφει τη συγγνώμη που δεν μπόρεσα να πω. Mm-hmm. δεν μπορείς, δεν μπορείς. Εκεί που πάω εγώ να έρθω.